السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه أداب المشي للصلاة، قال رحمه الله: والسنن الراتبة عشرة. المؤلف رحمه الله تعالى بعد كتو إليزيا أفضل التطوع وزنكم زيا كهسو صلاة الكسوف وزنكم زيا صلاة الوتر وزنكم زيا نسنة الفجر نسنة الفجر إذن كتك تطوع زليك كتزوى سانة. ثم بعد ذلك ذكر السنن الراتبة katika sala za sunna muhimu ni as-sunan ar-ratiba, ni sala za sunna ambazo ni ratiba. Na kwa nini zimeitwa ratiba? Ni kwa sababu zinatangulia au zinafuatia swala ya faradhi, imma kabla au baada. Ndio maana zikaitwa ratiba, kwa sababu zaswaliwa imma kabla ya swala ya faradhi au baada ya swala ya faradhi. Wewe ukisikia as-sunan ar-ratiba, sio kila sunna ni qabliya au ni baadia, ndio maana yake. Sasa asema ashara, ziko kumi, ni raka kumi, ni raka kumi kama ilivyokuja kuthibitisha hizo kwenye hadithi Abdullah ibn Umar رضي الله عنهما قال أسيما: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. عشر ركعات حفظت نمهفاذي من النبي صلى الله عليه وسلم كتوككم تومي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركاكومي ذا سنة. كيشا كذي حسابه، كيشا كذي حسابه، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها إذن إن وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد المغرب في بيته إذن بيلتين ستة وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح إذن ركع كومي. كيشا كسيما بن عمر: وكانت ساعة نيلكوة مهيوة يسبوء الفجير إلكوة نتايم ومبيقوان با لا يدخل على النبي لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. هكونا متونيزة كونجية، هكونا متونيزة كونجية سابن وقت بعد الفجر نانا تمنجيلي متوكوات. Sasa Ibn Umar alijua vipi? Aliambiwa na dadake Hafsa radhiyallahu anha, ambaye kwamba ni mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ummahatul mu'minin. Kwa hiyo hizi raka kumi, hizi raka kumi Mtume alayhi salatu wassalam alikuwa haziachi kizishikilia, baada na nyingine kabla, nyingine baada sala, nyingine kabla sala. Na saa ingine kabla dhuhur alikuwa kiswali nne, na baada dhuhur mbili. Saa ingine kama kwenye hadithi ya Ummu Habiba kwamba amehifadhi raka kumi na mbili, na vile vile hadithi ya Aisha, hadithi ya Aisha imethibitisha raka kumi na mbili, sio kumi. Imekuja hiyo kwenye Sahihi al-Bukhari min hadithi Aisha: wa kana yusalli ahyanan qabla dhuhri arba'a. Mara nyingine nyingine, mara nyingi alikiswali mbili, lakini mara nyingine saa nyingine alikiswali qabla dhuhur nne, na baada dhuhur mbili. Kwa hivyo ukiongeza 2 itakuwa raka 12. Itakuwa raka 12. Kwa hivyo ni imma raka 10 kama hadithi Ibn Umar au raka 12 kama hadithi ya Aisha. Na hizo 2 zilizozidi ni kwenye kabla dhuhur. Al-kisali kabla dhuhur raka 4 na baada dhuhur raka 2. Hizo zinaitwa sunan ar-ratiba. Wa fi'luha fil bayti afdal. Na kuziswali nyumbani ni bora kuliko msikitini. Na kuziswali nyumbani ni bora kuliko msikitini. Yani ukaswali kablia shafuka ya msikitini, na ukitoka hapo kana nyumbani ukaswali baadia, hadha aula wa afdal. Kwa nini? Kwa sababu hadithi ya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Sababu ya hadith ya Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu asema kwamba mtume alikuwa akiweka kisijida cha usutu wa mtende au mia ya mtende, kijamvi yani, kijamvi fulani, alikuwa kiswali nyumbani kwenye hicho kibisati. Kisha hadithi yasema fasallu ayuhan nas fi buyutikum. Alikuwa kiswali, kisha Zaid yasema akiwaambia watu sallu ayuhan nas fi buyutikum, swalini enyi watu majumbani mwenu, swalini pia majumbani mwenu. Fa inna afdala sala salatul mar'i fi baytihi, kwa sababu swala bora ya mtu ni kuswali nyumbani kwake. Illa al-maktuba, isipokuwa sala ya faradhi. Sala ya faradhi huswaliwa msikitini kwa wanaume, kwa wanaume. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kwa hii hadithi inaonyesha wazi mtume atuambia tuswali nyumbani, kisha akabainisha kwamba akusudia swala gani. Akasema illa al-maktuba, isipokuwa swala za faradhi, hizi mtaziswali msikitini. Na hii ni khitabu kwa wanaume. Ama wanawake maarufu kwamba wao bora ni kuswali ndani nyumbani kuliko msikitini. Na hadithi Abdullah ibn Umar vile vile fi sahih al-Bukhari wa Muslim ani nabi sallallahu alayhi wasallam qal, mtume alayhi salatu wasalam asema ij'alu min salatikum fi buyutikum, jalieni wekeni baadhi ya sala zenu mfanye nyumbani. Swali nyumbani baadhi ya swala zenu. Wala tattakhidhuha qubura, musiyafanye majumba makaburi. Musiyafanye majumba ni makaburi. Hapa kuna faida. Tuna faida tupata. Faida ya kwanza ni kwamba wanaume ni sunna kuswali nyumbani swala za sunna yani. Ni bora zaidi kwa wanaume kuswali kwenye nyumba swala ambazo si za faradhi, swali tahajjud, qiyamul layl, swali witr, uswali qabliya, baadia, uswali sunnatu dhuha, kuswali nyumbani, zote hizi afdal, ni bora isipokuwa swala ya faradhi ni msikitini. Yani faida ya kwanza. Faida ya pili, aliposema wala tattakhidhuha kubura, musiyafanye majumba yenu kama makaburi. Hii ni dalili ya kuonesha kwamba kwa makaburi hakuswaliwi bila shaka. Na ikiwa kwenye makaburi ya juzu kuswali, basi mtume alikuwa haina faida kutoa tusifananishe majumba yetu kama makaburi. Na huku mwanzo amemrisha kuswali, alisema swalini majumbani, kisha ndo akasema musiyafananishe majumba na makaburi. Hii ni ishara kama yuatuambia kwamba kwenye makaburi hakuswaliwi. Na ndo maana sasa nyinyi nyumbani swalini ili nyumba zisiwe kama makaburi. Kwa hivyo yule anayekwambia kwamba yafaa kuswali kwenye makabir, una haki ya kumshika kidinde, mshike koo mpaka kuthibitishia amelitoa wapi hilo. Na maana sisi tuna hadithi za kupinga. Sasa wale wanayethibitisha wathibitishe kwa dalili kwamba kuna mahali kumeruhusiwa uende ukaswali kule makaburini. Kuta watu uswali, watakuswali mpaka wakatufu. Sasa ikiwa nyinyi mmehalalisha kuswali kwenye makaburi, komekeni hapo. Mbona na mwatufu? haya kusali mwasema mna dalili hana kutufu biri mtu atuambie kwamba kuna dalili ya kwamba kumeruhusiwa kutufu mahali kwingine ambao si al-Kaaba iko hakuna lakini wao hutufu na nenda kawaulize hoja watakwambia kuna ubaya gani kwani simkuzunguka tu hadha lishkal hivyo ndivyo ahli bid'a akili zao ziko hivyo ndio ziko hivyo maskini lidhalik hao watu Allah subhanahu wa ta'ala amewaonja na fitna hii mbaya amewaonja na hii fitna mbaya faida ya tatu ni kwamba faida ya tatu kwenye hadithi ni kwamba nyumba ikikosa dhikrullah wa kama kaburi kwa sababu kusali ni adhkar ni kumdhukuru Allah ni dhikr kwa hivyo msiyafananishe majumba yenu kama makaburi maana yake ni kwamba msikose kumdhukuru Allah pia kule ndani maana makaburini watu hawasomi wala hamdhukuru Allah hadha lidhalika kama una Qur'ani unataka kusoma kasome nyumbani si kwenye makaburi tuko msawafu kwenye makaburini mkasoma hadha jahl bila shaka lakini kama kuna mahali pa kusoma Qur'ani kakae nyumbani kwako uisome Qur'ani nyumbani ili nyumba isiwe na sifa ya kaburi hiyo ndio maana ya hadithi طيب وفعلها في البيت افضل وهي نازو hizo sunna ratiban zipi rak'atani qabla dhuhur wa rak'atani ba'daha ni rak'a mbili qabla dhuhuri na rak'a mbili ba'da yake wa rak'atani ba'da al-maghrib na rak'a mbili ba'da al-maghrib kwa hivyo maghrib haina qabliya na ukisali qabla al-maghrib ni ile sunna ya kawaida ya baina adhan na iqama ni ile sunna ya kawaida yaitwa tatawwu haiitwi ratiba haiitwi ratiba kusali kabla al-maghrib haiitwa tatawwu amma baada al-maghrib ndio kuna sunna ratiba baadia wa rak'atani baada al-isha vile vile salatu al-isha haina ratiba lakini iko na sunna tatawwu baina adhanain sala wata kusali utakuwa ni sunna tatawwu kabla isha أما بعد عشاء لكنا سنة راتبة يا بعدية وركعتان وركعتا الفجر نركان بيلي ذا الفجر كما الفكوجة في حديث عبد الله بن عمر نلوى صميع أبو كريبون كيشا أكايليز حكم خاصة إنه حسيانا سنة الفجر سنة الفجر هيفنان سنة زنجين تفوت كدوغ أسمى ويخفف ركعتي الفجر سنة الفجر قبلية يا صلاة الفجر هو خفيف هاي فايكو انديف ونوينجين وكسالي قبل صلاة الفجر ونرفو شوتمو نمتو ركوع انديف سجود انديف قيام انديف هذا خلاف السنة يعني كنيو من السنة السنة سنة قبل الفجر يتكفن خفيف خفيف دليل يكنيني دليل يكني حديث عائشة رضي الله عنها قالت أسمى أمنا عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح كان أليكوا نكان تدل على الدوام كان نفعل يكونش قدوم كوندليا yani kila kiswali anafanya hivyo alikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam yukhaffifu akikhafifisha arrakataini lataini qabla salati subh zile raka mbili za kablia ya sala alfajiri akizikhafifisha sana mpaka Aisha asema hatta inni la aqulu mpaka mimi nilikuwa nikisema hal qaraa bi ummi alkitab huyo amesoma fatiha kweli mbona haraka haraka sharuku amesoma fatiha ana hii ni dalili ya kuonesha inakuwa khafif rawahu muslim hii hadithi imepokea imamu muslim fi sahihihi kwa hivyo as-sunna kwenye qablia ya alfajiri peke yake hasa yataka iwe khafif ma yanbaghi mtu kusali qablia alfajiri ka yuarefusha tu yuaomba yuani hadha ma yanbaghi hayo fanya kwenye sunna zingine za witr au qiyam al-layl wazi ushatoka qiyam al-layl ushatoka witr yako kija msikitini salli khafif ijlis ijlis udhkurullah la tastaghfar muombe Allah wa hakadha أما كطويلش السنة الفجير قبلية لا شك هذا خلاف السنة نكين يومنا السنة ابن متومي عليه الصلاة والسلام ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص نا نسوم كن سنة ذا الفجير سورة مبيلي ذا إخلاص سورة مبيلي ذا إخلاص سورة مبيلي ذا إخلاص نزيب قل يا أيها الكافرون قل والله إذا سورة مبيلي ذا إخلاص سورتي الإخلاص بدليل حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر توما لصوما ركمبي لذا الفجير قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد إذن لكوكي صوما توما عليه الصلاة والسلام قيلين سنتي الفجر سنتي الفجر رواه مسلم في صحيحه حديث مبكى إمام مسلم في صحيحه كيف وتصوم فاتحة نقول يا أيها الكافرون ركع كوانز الله ركع بيل وتصوم فاتحة نقول هو الله نوعاً ما أنا كان بزك وخفيف هذي فوش ويزي ركع بيني هي نسنة لكن لو كصوم سورة نجينا يات صلاة صحيح هي نبورة بورة زيد نكصوم سورة إذا أو كما هو كصوم سورة ميليزي أو يقرأ في الأولى بقوله تعالى أو أصوم ركع كوانزا siku nyingine atasoma hizi nyingine atasoma qulu amanna billahi wama unzila ilaina wazi kwenye suratul baqara hiyo aya qulu amanna billah kwenye raka ya kwanza mpaka mwisho hiyo aya ni aya moja tu wathani aya pili ni ile ya ali imran qul ya ahlal kitabi la ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ila akhir al aya raka kwanza tasema qulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahim wa ismail ila akhir alafu aya pili qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana ila akhir aya ali imran sura kafir na aya baqara raka ya kwanza hii pia imekuja akifanya hivi pia ni sawa imekuja hiyo fi sahihi muslim kwa hivyo إما أسوم يقول يا أيها الكافرون نقول والله سكنين جينة كما شاز سوما سانا إذا سكنين جينة نبدليشة أنا سوما آيان بيليز آيان موجة نهية قولوا آمنا آيان بيلي قل يا أهل الكتاب تعالوا نحديث ياك معروف من كوجها في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما kwamba mtume alikisoma qulu amanna raka ya kwanza na raka ya pili qul ya ahli alkitab hiyo ni hadithi ya Abdullah bin Abbas fi sahih Muslim walahu fi'luha rakiba yajuz yaruhusiwa mtu kusali swala ya sunna akiwa amepanda kipando amepanda kipando nyama na mfano wake la haraja fi dhalik ikiwa umepanda mnyama wako yajuzu kusali sunna sala ya sunna pale pale juu wala si lazima kushuka maana kusema hivi ni kwamba hata kama ule mnyama hakulekea kibla vile anavyokwenda hata kama yoenda upande ambao si wa kibla ni sawa hata kile kipando chako kimelekea upande wote madamu sala ya sunna si lazima bidalil حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته أليكو أمتومي صلى الله عليه وسلم أكصالي صلى ذاك ذا سنة جو يمنيماك يعني أكيو سفرين جو يمنيماك حيث توجهت به بوبوت نابوليكي ولمنيما ينصالي قبلة كما سي قبلة ونصالي جوت kwa hivyo yajuzu kuswali swala ya sunna ikiwa juu ya kipando hata kama hakikulekea upande wa kibla la haraja fi dhalik rawahu al-bukhari wa muslim lakini akitaka kuswali faradhi lazima asimame ashuke kwa sababu istiqbalul qibla ni katika shurut za swala ya faradhi lazima aleke qibla. Kwa hivyo ikiwa amepanda kipando, yajib ni gari, ni mnyama, asimamishe gari yake, asali sala ya faradhi, au asimamishe kipando chake hayawani, lazima sala ya faradhi ashuke aleke qibla na asali. Ama sala ya sunna la haraja, hakuna neno kusali akiwa amepanda kipando chake, la maana fi hadha, kama hiyo hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم inavyoonesha. Na hii hadithi yaonesha kwamba swala ya sunna, swala ya sunna si lazima qiyam, si lazima kusimama. Maana umeswali kwa kukaa kwenye kipando chako, na si lazima pia istiqbalul qibla kwa aliye safarini, si aliye mjini. Na acha zungumza nyuma, ukiswali swala ya sunna kwenye mji lazima ulekee qibla. Mjini nyumbani unasema hii swala ya sunna hata nikae kitandani hapa nswali, la juz, lazima ulekee qibla. Ama aliye safarini, huyu ni sawa, ataswali popote napoelekea kipando chake, maana ni swala ya sunna na yuko safarini na si sharti. Ama ukiwa mjini, la juz, lazima ulekee qibla, maana hauko safarini. Sasa nitatanuka kitandani hapa lale niliswali tuntakavu, la majuz, hapo lazima uleke qibla kwa sababu hauko safarini. Hii ni hukumu khas, kuacha qibla kwenye swala za sunna ameruhusiwa hasa musafir. Ama ali fil madina yajib aliki qibla. Naam, wala sunnata lil jum'ati qablaha, na swala ya juma hakuna qabliya, swala ya juma haina sunna ratiba kabla yake, hakuna qabliya. Iliyoko nini? Ni mutlaqu tatawwu, ni kusali tu tatawwu, kujitolea. Wataka kusali raka mbili, wataka kusali raka nne, wataka kusali raka sita kabla salati aljuma, la haraja fi hadha, ni tatawwu lakini si sunna ratiba. Kwa hivyo salatu aljuma haina qabliya, lakini wa ba'daha rak'atan, baada ya juma iko baadia ya raka mbili au arba ama raka nne. Raka mbili imekuja hilo kwenye hadithi Abdullah ibn Umar anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kana yusalli qabla adh-dhuhr rak'atayn wa ba'daha rak'atayn wa ba'da al-maghrib rak'atayn fi bayti wa ba'da al-isha rak'atayn. Kisha akasema wa kana, na hapa ndio mahali shahid, mahali shahid, wa kana la yusalli ba'da al-jum'ati hatta yansarifa fayusalli rak'atayn. Hasali ba'da al-jum'a mpaka ende zake nyumbani, alafu akifika nyumbani ana swali rak'atayn. Wadih yanani ibn Umar asema idhan, lakini kabla yake hakunukuu kwamba aliswali, lakini ba'da al-jum'a alikuwa anasali rak'atayn faqat, tena wakati ishamalizika juma ashaondoka, yani nyumbani. Ama arba imekuja kwenye hadithi ya Abi Huraira, hii hadithi ya Ibn Umar kharajahu al-Bukhari wa Muslim. Ama hadithi ya Abu Huraira yasema radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam idha salla ahadukum al-jum'a, akiswali mmoja wenu swala ya juma فليصلي بعدها أربعة, نصلي بعد الجمعة ركعتين بلي سنة, يعني بعديا. رواه مسلم في صحيحه. وفي رواية نجينا نسمع إذا صليتم بعد الجمعة مكصلي بعد الجمعة فصلوا أربعة صلين ركعتين. بعد حديث أبي هريرة إلى أن تمكل بلي زاد. Zada rawi wa hadith alopokea hadithi kwa Abu Huraira aitwa Suhail ibn Abi Saleh. Suhail ibn Abi Saleh ndio alipokea hii hadithi kwa Abu Huraira. Sasa afasiri, aelezea hizo raka nne utaziswali vipi. Qala Suhail, asema rawi wa hadithi Suhail rahimahullah, fa in ajila bika, ukiwa una haraka, fa salli rak'atayn fil masjid, sali raka mbili msikitini, wa rak'atayn idha raja'ta, na raka mbili ukifika nyumbani. Kama una haraka usisubiri, swali rak'atayn msikitini na swali rak'atayn nyumbani. Hii ni khilafu ulama katika kuzikusanya hizi hadithi. Wengine wasema mbili, wengine nne. Maana zimkuja zote mbili. Sasa je, mtu aswali baadia ya nne ama ya mbili? As-sahih al-amru wasi'. Al-amru wasi'. Wataka kuswali baadia ya mbili, sali. Wataka kuswali baadia ya nne ni bora. Utaziswali msikitini zote, sawa. Utaziswali nyumbani zote, afdal wa hakana. Hino inavyotakikana. Hakuna khilaf ya kuvutana hapa. Al-amru wasi' insha Allah. Jambo liko pana, kwa hivyo ni usa wako. Usa wako. Watujzi us-sunnah an tahiyyat al-masjid. Yatosheleza sunna ya qablia na tahiyyat al-masjid. Yaani wao wameingia sahi msikitini kabla dhuhur. Kuna qablia, sio kabla dhuhur, tayeb. Si lazima usali raka mbili kwanza za tahiyya. Alafu inuke tena usali raka mbili za qablia, la mahitaji aslan. Wewe nuia qablia tu. Tahiyya itaingia pale ndani. Tahiyya itaingia pale ndani. Na ukikusudia kwa nia zote mbili, ukanuia qablia yako pamoja na tahiyya, utapata thawabu mara mbili. Thawabu ya tahiyyatul masjid na thawabu ya qablia yako. Hadha huwa. Lakini si lazima ati baada ya utoe salamu usimame usali tena tahiyya, la haikuja hivyo. Kwa hivyo tujzi zile rak'atain za qablia yatosheleza tahiyyat al-masjid. Bidalil hadith Abi Qatada As-Sulami radiyallahu anhu. Hadith Abi Qatada anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia, idha dakhala ahadukumul masjida, akiingia mmoja wenu msikitini, falyarka' rak'atain qabla an yajlis, ahakikishe ameswali raka mbili kabla ya kukaa. Mtume SAW hakusema raka mbili hizo nuia kablia au nuia tahiyatul masjid. Ukisha kuswali raka mbili, khalas, ushafuata hadith, tahiyya itaingia pale ndani ya ile tahiyatul masjid. Kwa hivyo kinachotakikana ni kabla tu ya kukaa wewe umeswali rak'atain. Rak'atain zenyewe ukiziswali kablia, tahiyatul masjid zaingia. Hakusema swali raka mbili za tahiyya alafu swali raka mbili za qabliya, hakusema. Kwa hivyo kinatakana rak'atain na yatosheleza kwa nia ya qabliya na nia ya tahiyyat al-masjid. Wa yusannu lahu al-faslu bayna al-fardhi was-sunnah bikalamin aw qiyam li hadith Muawiyah. Ni sunnah, si lazima, ni sunna, ni vizuri alfaslu kupambanua, kuweka kipambanuzi kifupi baina alfardhi, baina sala ya faradhi wa sunna na baina sala ya sunna. Sio mubashara ushamaliza kuswali faradhi, salamu alaykum, salamu alaykum, wasimama swali sunna kabisa, la, haye makosa, haitakikani. Ni uweke kipambanuzi, baada ya kutoa salamu sema astaghfirullah, astaghfirullah, allahumma antas salam, minkas salam. Ndio akasema bikalamin, ima kipambanuzi chaweza kuwa ni kuzungumza maneno, yani adhkar, si kuzungumza mambo yako ya dunia, adhkar yani, useme astaghfirullah, astaghfirullah, allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta diyal karam, allahumma la mani al-ma'tayt ila akhir. Ukimaliza adhkar kidogo ndio usimame usali sunna. Hiyo itakuwa kipambanuzi cha kutosha cha maneno. Kama hukupambanua kwa maneno au biqiyam au kwa kusimama, au kwa kusimama, kusimama vipi? Yani mali kwingine, kusonga hivi au kusonga hivi, yani umeswali hapa ukainuka ukasonga pale mbele, hiyo qiyam yatosha kupambanua baina swala ya faradhi na swala ya sunna. Amma mubashara salamu alaykum salama, kama anavyofanya baadhi ya Hanafia, pale pale usimama Allahu Akbar, umuelewe sasa yuqidhi ni masbuk. Na ukimuuliza swali jamaa yote utafikiri masbuk amekosa raka moja mbili. Hadha mayjuz, hapa si sawa, si mzuri, ni kinyume na sunna, japokuwa sala yake itakuwa sahihi lakini ni khilaf sunnatur rasul sallallahu alaihi wasallam. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya hadithi Muawiyah radhiyallahu anhu qala, asema fi anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, kwa mtume sallallahu alayhi wasallam amarana, ametuamrisha, alla tu swala salatun bi swala, tu ametuamrisha tusiunganishe swala baada ya nyingine, hatta natakallama, mpaka tulete adhkar au nakhruja au tusimame tutoke tuna nyumbani ndio tuswali sunna. Au nakhruja au kutoka kwenda nyumbani kuswali sunna, au kutoka mbele ya msikiti kwenda nyuma ya msikiti kuswali sunna. Yote ni khuruji. La maana ya kufanya hivyo. Wala haraja fi dhalik. Kwa hivyo hiyo ndio sunna. Si nzuri mubashara baada kutoa salamu kutoka kwenye swala ya faradhi ukasimama ukaunganisha sunna yako. Na dalili ni hadithi ya Muawiya rawahu Muslimun fi sahihihi. Wa man fatahu shay'un minha, atakaye kupitwa na sala yake ya sunna ratiba alikuwa amehifadhi haimpiti. Wazi? Yani sunna ratiba au sunna yako ambayo kwamba wadumu nayo haikupiti. Siku hiyo ukapata dharura ukakosa kuiswali. Mathalan zile sunna ratiba zile 10 huzikosi, kila siku waswali raka 10 za sunna ratiba au ukosi. Sasa siku hiyo dharura fatak zikakupita, ukashughulishwa ukasahau kuswali kablia au baadia ya swala fulani, basi istuhibba lahu qawauhu, yapendekezwa alipe, azilipe. Inapendekezwa kuilipa ile sunna yako insha Allah taala baada ya kuswali ile faradhi. Baada ya kuswali ile faradhi itapendekezwa uilipe ile sunna yako, madamu si wakati wa nahi. Lazima tuweke hii sharti, yajuzu kulipa ile sunna yako lakini isiwe ni wakati wa nahi. Zile nyakati tatu tulokataza kuswali utaepuka, utazilipa nyakati nyingine. Bidalil hadith Ummu Salama radhiyallahu anha. Ummu Salama Hind bint Umayya radhiyallahu anha wa aradaha asema sami'tu an-nabiyya sallallahu alayhi wasallam yanha 'ani as-salati ba'da al-'asr. Ummu Salama asema nimemsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akikataza watu kuswali ba'da al-'asr, kwa sababu ni wakati nahi lokataza kuswali. Asema Ummu Salama thumma ra'aituhu yusalliha yusallihima, siku nyingine mara nikamuona anaswali baada al-asr na yame tukataza yusallihima hina salla al-asr, alipomaliza kuswali al-asiri akaenda kaswali raka mbili. Sasa asema Ummu Salama thumma dakhala alayya, kisha mtume akaja kwangu, wa indi niswa min bani haram min al-ansar, na mimi niko nimekaa na wanawake wengine wa ki-ansar wa banu haram. Fa arsaltu ilayhi al-jariya, nikamtuma mwayakazi wangu wa kiki, mwayakazi akamtuma aende akaulize, akamuulize mtume vipi, mbona waswali na mtukataza. Fakultu asema nikamwambia yule mtume wangu, kumi simama, simama bijambihi ubavuni wake, yani mtume si waswali zile sunna za baadia, wewe simama baada al-asr si waswali, simama ubavuni wake. Wakuli lahu, umwambie taqulu laka Ummu Salama, Ummu Salama yuwakwambia ya Rasulullah, ewe mtume sami'tuka, nimekusikia tanhaha an hataini, nimekusikia ukizikataza hizi raka mbili, wa araka tusallihima, na mbona na kuona waswali. Sasa hizi salamu yompa ule mtume wake, akamuuliza mtume, Ummu Salama yuwakwambia amekusikia ukikataza kuswali wakati huu na wewe waswali. Fa in ashara biyadihi, akikushiria kwa mkono wake, fastaakhiri anhu, mngoje, simsumbue. Ukizungumza ukimwona mkomfanya mkono hivi, venyamaza, ina maana bado hajamaliza kuswali, yani msubiri mpaka amalize alafu muulize. Hiyo ndio nilivyomwambia. Fa fa'alat aljariya, ule mwayakazi akafanya vile nilivyomwambia. Fa ashara biyadihi, mtume akamshiria kwa mkono, yani bado hajamaliza kuswali hiyo swali. Fastaakharat anhu, akakaa kando amsubiri. Falamma ansarafa, alipomaliza kutoa salamu, qala, mtume akamjibu akasema, ya binta Abi Umayya, ewe msichana wa Abi Umayya, jina lake ni Hind, Hind radhiyallahu anha, yani Ummu Salama, sa'alta au sa'alti 'ani ar-rak'ataini ba'da al-'asr, sa'alti 'ani ar-rak'ataini ba'da al-'asr, umeniuliza kuswali raka mbili baada ya al-'asr na mimi nimekataza. Wa innahu, hakika atani nasun min Abdul Qais, wamenikujia kabila la Abdul Qais, fashaghaluni, wakanishughulisha, ani rak'ataini lataini ba'da dhuhr, zile baadia za dhuhuri sikuziswali, wamenishughulisha masuala yao haja zao nikawasikiliza mpaka asri ikaingia fahuma hatan. Sasa zile raka mbili za adhuhuri ndo hizi kuna zilipa. Kwa hivyo ulama wakatukulia hoja kwamba yajuzu kulipa sunna yako uliyozoea ikikupita ile uliyozoea, ama ambaye waswali mara iwaacha mara iwaswali sunna mara iwaacha, huyu hausiki na mambo ya kulipa, kwa sababu kitambo yeye mwenyewe hazichukulii muhimu. Iwaswali mara iwatoka singine mara iwaswali, mwenye kuzilipa ni yule ambaye hazikosi iwazihifadhi. Asa ikimpita ile sunna, basi ni sunna yeye kuilipa, isipokuwa asifanye wakati wa nahi. Lidhalik hii ni hadithi yaonesha wazi kwamba al-asl azilipe wakati ambapo kwamba zikimpita baadaye azilipe, isipokuwa tu aepuke kuzilipa sunna hizi wakati wa nahi, wakati ambao kama umekatazwa kuswali, kama ilivyokuja kupitia hadithi zingine, kupitia kwa hadithi zingine kwamba thalathu awqat kuswali au khamsu awqat bitafsil. Bitafsil ni nyakati tano na bil ikhtisar ni nyakati tatu, pindi jua linapochomoza na pindi jua linapozama na wakati jua umesimama liko katikati na baada salati al-fajr na baada salati al-asr, nyakati tano hizi huwa haziswaliwi sunna yote mpaka nyakati hizi ziishe. Thumma baada dhalika tazilipa nyakati nyingine ambazo si nyakati za annahi. Wa hadha al-qawl huwa al-aqrab wallahu a'lam, japokuwa kuna kauli nyingine lakini hadha aula wa aqwa kulingana na dalili. Yajuzu azilipe lakini si katika nyakati za nahi zile zimekatazwa kulipa. Wa yustahabu an yantafila baina al-adhani wal-iqama, ni sunna kusali baina adhan na iqama, ni sunna rak'atain kusali baina adhan na iqama, imekuja sunna ya kusali rak'atain. Li hadithi Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani radiyallahu anhu, كوي حديث عبد الله بن المغفل رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة بين كل أذانين صلاة مرتات كيش مشو حديث كسيما لمن شاء ويولى نيتاك سلزيما سلزيما kila baina adhan na iqama ni sunna kusali raka mbili za tatawwu, si qabliya, tatawwu kujitolea, ratiba ya qabliya iko pale pale, lakini kisha mtume akasema liman sha, kwa yule anayetaka, si lazima yani si wajib. Rawahu al-Bukhari wa Muslim, hadithi imepokea min Bukhari wa Muslim. Kwa hivyo kila baada adhan qabla iqama ni sunna kusali rak'atain za sunna tatawwu liman sha, kwa anayependa fanya hivyo sawa, la mtu ameona ana ajzi hataweza basi si lazima, wala haula umiki. Hizo ndio ahkam kuhusu nini, as-sunanu ratiba, hizo ndio ahkam kuhusu as-sunan ar-ratiba. Sasa baada ya sunanu ratiba qabliya na baadaye, al-an anaenda swala nyingine katika afdalus salawat, nao ni sunnatu tarawih, صلاة التراويح. أسبى رحمه الله والتراويح سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم نكتك صلاة السنة زلك كتز صلاة التراويح نسنة ما يقوم نتوم عليه الصلاة والسلام نما صحابة ذاك والشكلية كل رمضان نسنة هي نسنة ما هيجي كل سيكو نكوى موزي موزي فلاني كوى مواك, ni sunna inapatikana kila mwaka mwezi wa Ramadhani. Kwa hivyo sio sunna ya kudharauliwa wala mtu kusikia uzito, maana haiji tena mpaka Ramadhani nyingine. Haujui utaishi umri uikute tena ama hautoishi tena, ama Ramadhani nyingine za kwa uko hai lakini mgonjwa kitandani watamani tu. Kwa hivyo mtu akipata fursa na afya aitumie. Swala kama hizi za kuja kwa mwaka mara moja ndio swala za kushikiliwa, kwa sababu fadhila zake ni kubwa, na huenda mwakani usiweko, Allahu aalam, au utakuwa uko hai lakini ni ajiz, huwezi, mgonjwa pengine kitandani, matadiri. Kwa hivyo fursa kama unayo, Allah Allah, hii sala si sala ya mtu kuipuza. Na fadhila zake, la shaka Mtume alayhi salatu wasalam ametuelezea fadhila zake kubwa sana ya sala kama hii. Fi sahihain min hadithi Abi Huraira anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qal man qama ramadhana imanan wa ihtisaba, mwenye kusimama ramadhani akaswali tarawih imanan wa ihtisaban, wa ikhlas yani lillah faqat, wa ihtisaban na kwa kutafuta pepo. Malengo yake mawili, akusudia kumridhisha Allah na kutafuta pepo. Bas ukisimama tarawih kwa nia hizo, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, utasamehewa madhambi yako yote yaliyotangulia, yote umri wako wote. Allahu akbar, Allahu akbar. Eh, ngalia fadhila adhima iko kwenye swala hii. Si mchezo, si tufanya madhambi mangapi sha fil yawm, sijui hata madhambi mangapi. Ibn Abi Dunya rahimahullah kabla ya kufa alifanya hisabu, akajiambia nafsi yake, mimi sasa ni miaka 60, na sasa hivi naelekea kwa Allah. Azungumza na nafsi yake, hawa watu walikuwa kizilea nafsi zao. Thumma qala, kisha akasema, la ya waila, ya waila, aalqa Allah bi 50,000 dhunub bi kadha, dhakara alaf, alifanya hisabu katika miaka, kila siku, kila mwaka si miaka siku 360, akafanya hiyo mara 60, akapata hiyo idadi ya alaf ya masiku. Akasema mimi mpaka sasa hivi nimekata maalaf ya masiku mpaka miaka 60. Kisha akajiambia, aalqa Allaha bihadhihi alaf min adh-dhunub, kwa haya idadi ya hizo masiku. Akafanya hisabu kwamba kila siku moja ameasi kosa moja tu. Kwa hivyo kwa mwaka makosa 360, mwaka wa pili makosa 300, mpaka mara 60. Akasema nitakutana na Allah na madhambi ya miaka haya yote. Tena amefanya hisabu dhambi moja moja, akapata ni alafu ya madhambi. Kisha akasema, fa kaifa bi alfi dhunub fil yawm, ingekuwa mimi kwa siku na asi madhambi 1,000 kwa miaka 60, Allah akbar, nimekutana na Allah na madhambi milioni ngapi? Hizi ndivyo watu wema walikuwa wakifanya hisabu. Thumma ghushi alayhi, akapomoka kalia mpaka kazimia, akazirai hata alipopata fahamu baadaye. Lakini hawa ni watu hai, yuhasibuna anfusahum. Na wewe jiambie wewe, hebu jiambie madhara ikiwa kwa siku moja mimi nateleza kosa moja tu. Sasa hivi una miaka mingapi? Sasa 40, fanya hisabu, 360 mara 40 sana, utapata maalafu ya madhara haya. Huu ni ule anayeasi kosa moja, na tusidanganyane sisi kwa sisi, kutoasi makosa manga mumkin 1,000 fil yawm, mengine hata hatuyajui madhambi paragat. Sasa uambiwe ghufira laka ma taqaddama min dhambika, ma hapa ni mausula taumu, yaenea madhambi yako yote kutoka ubalighi mpaka sahihi. Allah, kwa salatu tarawih eh, la shaka mwenye kupoteza fursa kama hii wallahi ni mjinga, wallahi haya huyu ni mjinga. Yatakaelimishwa umuhimu wa fadhail za kisharia kama hizi. Kwa hivyo tarawih ni sunna ambayo kwamba imekokotezwa sana, ambayo Mtume alayhi salatu wasalam alituhimiza tuswali na kuweka thawabu kama hizi kwenye sala ya tarawih. Mtume kutaja thawabu kama hizi kwenye sala ya tarawih, maana yake ni ataka tuiswali ama tuiache, tuishike. Wa ila itakuwa haina faida yeye ataji thawabu za tarawih alafu kisha hatuhimizi kuswali, haingiliki kilini. Maana kutuambia man qama ramadhana imana wa ihtisaba nughfira lahu, atakatudumu na hii swala tusikose, ndo faida kututajia faida zake. Maana wengine wao unishangaza, imeandikwa wapi kama mtume mtume swali tarawih? Imeandikwa wapi? Yeye subiri mtume amwambie fulani ibn fulani ikifika ramadhani usikose kwa namsi swali tarawih. Hadha jahil, dalili za kisheria haziji kwa ujinga, zaja kwa hikma. Yeye kutaja fadhila ya jambo tayari ashakwambia fanya. Hadha wazi. Wa fi'luha jamaa أفضل وفعلها جماعة أفضل نكصالي تراويه كو جماعة نبورا كلكو كصالي بكيا كنيبان كيصالي مسكتيني تراويه كو جماعة نبورا كلكو كيصالي نيبان بلا شك بلا شك نا صلاة التراويح ni swala ya qiyam khasa ni qiyam al-layl lakini ni qiyam al-layl khasa ina ahkam khasa hukumu moja inatofautiana na qiyam al-layl nyingine ni kwamba tarawih sunna zaidi ni kuiswali msikitini kuliko nyumbani lakini qiyam al-layl miezi mingine huswaliwa nyumbani asla isali msikitini isipokuwa tarawih kwa hivyo tarawih ni qiyam al-layl khasa ina ahkam zake khasa na moja katika tofauti yake qiyamul layl hii na nyingine ni kwamba hii bora ni kufanywa msikitini si kufanywa nyumbani kwa nini liijma'i sahaba kwa sababu masahaba wote walifanya ijma' wakakubaliana kuiswali msikitini kwa amri ya Umar radhiallahu anhu na wote kafikiana hilo kwa hivyo yoyote moja kukhalifu haya ina maana atakuwa amekosa kuelewa mambo vizuri Umar alipokusanya alikusanya na masahaba wote na wakaafikiana kusali msikitini kuanzia siku hiyo na ikaendelea na wala hakuna alokhalifu hadha yadullu ala fadl aljamaa fi tarawih wayajharu alimamu bilqiraa na kisomo chake imam atasoma kwa sauti atasoma kwa sauti kwa hivyo kwenye salatu tarawih imam anasoma kwa sauti hasomi kwa siri linakli alkhalafi anisalaf hivi ni limonukuliwa kutoka kwa salaf kuja kwa wengine yani kutoka masahaba alikuwa kiswali hivi mtume alikiswali hivi masahaba kiswali hivi tumepokeana kwa kunukuu mpaka leo wayusallimu min kulli rak'atayn na kila baada rak'a mbili anatoa salamu hivi ndivyo unavyoswaliwa tarawih li hadith ibn umar salatu al-layli mathna mathna swala za usiku huswaliwa mbili mbili rawahu al-bukhari wa muslim wa waqtuha na wakati wa salatu tarawih ba'da al-isha'i wa sunnatiha ni baada kusali isha'i na ba'diya yake na hapa watu wengi ukosea kuna watu ukosea wanaunganisha sala isha'i na tarawih tarawih sala isha'i taswaliwa badili asimame aswali sunna atakaye zungumze mpaka tarawih ianze kija ingie kwenye tarawih eh hakuswali baadia huyu ameiweka sala si mahali pake haitakikani eh inavyotakikana na hii ni tofauti ya pili baina salatu tarawih na qiyam layl zingine salatu tarawih akhas imefungwa na baadia ya isha kwa hivyo ni muhimu sana kwa anayekuja tarawih aswali baadia ya isha kwa sababu tarawih haianzi mpaka uiswali ile baada ya isha. Kwa hivyo wakati wa tarawih ni wakati miwili. Una jiha mbili. Jiha ya kwanza ni ule wakati wa baada ya isha. Jiha ya pili imefungwa na kitendo chako cha kusali baadia. Hauwezi kuanza tarawih mpaka uswali baadia. Na hapa watu wengi ndio imewapita kufahamu hilo. Watakaa imamu shaanza tarawih atakuja ataingia tu hasali baadia. Wa hadha khata. Wa hadha khata kwa sababu mtume amefundisha baada ya baadia ya isha ndio salatu tarawih inaposwaliwa kwa hivyo waktuha ni baada ya isha wa baadiyatiha baada kumaliza baadia ya isha ndipo salatu tarawih inaposimamishwa na ikisimamishwa bila baadia ni sawa sala sahih lakini khilaf as-sunnah bila shaka khilaf as-sunnah وقبل الوتر قبل كفيك وقت الوتر وممشماليزا تراويح معناك فيك وقت الوتر تكون وتر نا وتر ني نين اخر الليل ني الى طلوع الفجر قبل الفجر كشموزا يممشماليزا تراويح هيون بسبب هapo ndipo witri yaisha kwa hivyo mwanzo wake ni baada ya baadia ya isha na mwisho wake ni wakati wa witri ukisha na wakati wa witri waisha saa ngapi tulu'ul fajr alfajiri kizaliwa وقت ويتر هو مكويشة إذن تراويح يفها إيشي هاب ويوتر بعدها ألف بعدها هاب قبل الفجير أفني بدي أفني ويتر أفني بدي أفني ويتر imma kwa raka moja ambao ni bora au kwa raka tatu au tano ghairi dhalika kama tulivyoeleza darasa iliyopita kwa sababu ya hadithi ya Ibn Umar salatu al-layli mathna mathna fa idha khashiya ahadukum as-subha mmoja wenu akiogopa wakati wa witr kuisha salla rak'atan wahida ataswali raka moja ya witr yutiru lahu ma qad salla itakuwa ndio witr yake hadhi hiya al-aula والأفضل كما تلمزنكم درس زنوما فإن كان له تهجد أكيو أنا نية بعد ترويه كصلي تهجد جعل الوتر بعده أتجلبش الوتر ياكم بكا أما ليس تهجد رأي صالي ويوكي جمسكتين حتى صالي وتر نيمام كما ترنية كصلي كل تهجد وسباب امتومي أسمى اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا فإن أحب من له تهجد متابعة الإمام يقولون أنا أنا أنا بين دك صلي تهجد بعد دك صلي تراويح الإمام أقسم من أن يماني بين نعوف أنت كصلي تنا تهجد بس هو يتفاني بيب قام إذا سلم الإمام إمامك توسلام بعد ركعة تشوي ويترش توسلام هي أسمامه فجاء بركعة ألت ركعة موجة إلي كفنجة إلي ويتر يا إمام الله فكنا يماني ساسا أنا روسا كصلي تهجد يا كتنا na witri kwa sababu ile witri ya imam imam alipotoa salamu yeye alisimama akaswali ya nne kuvunja ile witru akifanya hivyo ni sawa haina neno ili apate zile thawabu manqama ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu qiyam layla kwa sababu atapata zile thawabu amesali na imam mpaka amemaliza apate kuandikiwa usiku mzima alafu kana nyumbani mwenyewe ataongeza kuswali tena alafu na witru sasa na ruhusa ya kuswali kama witri ya imam hakuivunja haruhusi nyumbani kusali tena witr atasali tahajjud peke yake bila ya witru sahahahu at-Tirmidhi taib hapo atakuwa sasa amemaliza salat za tatawu zote sasa ni masala nyingine ya masala ya hifdhul Qur'an umuhimu wa kuhifadhi Qur'ani hata kama ni kidogo muhimu sana kwenye kifua cha muislamu kusikosekane Qur'ani hii itakuja darsa إن وكوجا إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا القدر